tysiące produktów w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap, ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 stycznia, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Straż Bałtycka będzie ochraniać podmorskie instalacje. Lada moment prezentacja audytu z kilkuset śledztw prowadzonych za rządów PiSu. Tłumy po rentę wdowią. ZUS dostał ponad 100 tysięcy wniosków. Państwa bałtyckie NATO wzmocnią ochronę podwodnej infrastruktury. W Helsinkach dyskutują o tym sekretarz generalny NATO oraz szefowie rządów 8 państw, w tym Polski. Stojący na czele sojuszu Mark Rutte poinformował, że NATO powołuje Straż Bałtycką. Będzie podlegała dowódcy naczelnemu NATO. Chcemy w ten sposób zwiększyć naszą obecność i monitorować kluczowe dla naszego sojuszu obszary. Wykorzystamy fregaty i samoloty patrolowe, co zwiększy naszą czujność na Bałtyku. Użyjemy także najnowszych technologii, w tym małej floty dronów morskich. W listopadzie ubiegłego roku uszkodzone zostały dwa podmorskie kable łączące Finlandię z Niemcami oraz Szwecję z Finlandią. W grudniu doszło do zniszczenia kabla pod Zatoką Fińską. Były upolitycznione i nierzetelnie prowadzone. Tak minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi o wielu śledztwach prowadzonych w latach 2016-23. Za chwilę w prokuraturze krajowej prezentacja wyników audytu w 200 z 600 postępowań prowadzonych za czasów poprzedniego rządu. Przed siedzibą prokuratury jest Mariusz Pieśniewski. Jakich informacji możemy się spodziewać? Minister Sprawiedliwości już wcześniej mówił o wykrytych przez audytorów z prokuratury mechanizmach upolitycznienia śledztw. Chodzi o przesuwanie spraw między różnymi jednostkami prokuratury, aby zyskać na czasie bezpodstawne umorzenia i zmiany referentów, przedłużające się pozyskiwanie opinii biegłych. Specjalny zespół prokuratorów, który analizował działalność prokuratury, opracował podsumowujący dokument, ale jakie będą konsekwencje tego raportu, o tym mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Jedną z konkluzji tego raportu będą bardzo konkretne wnioski dotyczące postępowań karnych i dyscyplinarnych w stosunku do prokuratorów, którzy według wyników tego audytu będą mogli być uznani jako osoby podejrzewane o to, że przyczyniły się do tych właśnie niegodnych praktyk. O jakie śledztwa chodzi, to m.in. głośne sprawy tzw. dwóch wież, wili Kwaśniewskich, nocnego wejścia do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, czy wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło. Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Mateusz Morawiecki nowym szefem Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów został wybrany przez aklamację. Poprzednią przewodniczącą była premier Włoch Giorgia Meloni. Już ponad 100 tysięcy wniosków o tzw. rentę wdowią trafiło do ZUS-u. Można je składać do końca lipca. Pieniądze będą wypłacane od tego właśnie miesiąca. Rzecznik ZUS-u Wojciech Dąbrówka zwraca uwagę, że złożenie wniosku w styczniu nie przyspieszy wypłaty. Warto pamiętać, że prawo do tak zwanej renty wdowiej zostanie ustalone od miesiąca, w którym złożony został wniosek, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2025 roku. W związku z tym nie ma najmniejszych powodów do tego, aby spieszyć się ze składaniem wniosków o tak zwaną rentę wdowią. Mamy tak naprawdę na to kilka ładnych miesięcy. Wysokość tzw. renty wdowiej w tym roku wyniesie 15% świadczenia po zmarłym małżonku lub 15% naszego własnego świadczenia, o ile przyjmiemy świadczenie zmarłego małżonka jako swoje główne. Od 2027 roku będzie to 25%. Nawet około doby mogą utrzymywać się opady marznącego deszczu. Są prognozowane dla niemal całego kraju. Wydano ostrzeżenia drugiego stopnia, informuje synoptyk Kamil Walczak. Te opady będą trwały długo, bo w wielu rejonach kraju nawet około doby. W związku z tym czas trwania zjawiska jest tutaj bardzo istotny. To przekłada się również na zagrożenie, ale też i sama intensywność tego deszczu marznącego, bo miejscami intensywność deszczu może być umiarkowana. Drogi i chodniki będą śliskie, oblodzone linie energetyczne mogą powodować awarie. Opady marznące występują już na północnym zachodzie, w kolejnych godzinach dotrą nad resztę kraju. Rekord w samotnej żegludze dookoła świata. Francuski żeglarz Charlie Delon okrążył kulę ziemską w 64 dni. To 10 dni mniej niż wynosił dotychczasowy najlepszy wynik ustanowiony w prestiżowych regatach o Vendée Globe.

Meta, do której należy m.in. Facebook i Instagram, zapowiedziała duże zmiany w polityce moderowania treści. CNN podało, że firma kierowana przez Marka Zuckerberga pozbędzie się fact-checkerów, czyli osób sprawdzających informacje pod kątem ich prawdziwości, a w ich miejsce wprowadzić ma tak zwane notatki społeczności. To analogiczne rozwiązanie do tego stosowanego przez serwis X Ilona Muska. Decyzja zbiega się z niebywałym rozwojem sztucznej inteligencji, która nagminnie jest wykorzystywana do kreowania tak zwanego deepfake'u, a więc zdjęć i filmów zawierających wygenerowane sytuacje i osoby. Są to na przykład wykreowane zdjęcia porno gwiazd i celebrytów. Dlatego Wielka Brytania zamierza ścigać i karać za taki proceder. Jednym słowem, wojna o prawdę i o to, co mamy w głowach, nabiera rozpędu, a oręż w tej walce, zarówno po jednej, jak i po drugiej, dobrej i złej stronie frontu dezinformacji, jest imponujący. I o tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi, a są to Magdalena Maruszczak, radczyni prawna z LegalTechu Forigi, specjalizującego się w usuwaniu nielegalnych treści. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z Andrzejem Kozłowskim, szefem zespołu analiz trendów narracyjnych i fact-checkingu w Instytucie NASK. Dzień dobry. Dzień dobry. I z Filipem Konopczyńskim, prawnikiem i analitykiem regulacji dotyczących AI i nowych technologii, ekspertem Ministerstwa Cyfryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, zacznę od przykładów z grona moich znajomych na Facebooku. Te cytaty pochodzą z profili bardzo aktywnych osób w sieci, które upodobały sobie konkretne zagadnienia. Politykę i Kościół. I są to dwa spojrzenia, dwa przeciwne światopoglądy i oto jeden z wpisów, który jest memem przedstawiającym pielgrzymów, którzy dotarłszy na Jasną Górę w Częstochowie, leżą krzyżem i medytują, a na memie opis: środek Europy, XXI wiek. Tłum tarza się przed portretem matki żydowskiego analfabety sprzed 20 wieków, który uroił sobie, że jest synem postaci zamieszkującej niebo, a będącej wytworem mitologii semickich ludów pasterskich. To ten pierwszy przykład. A drugi to komentarz do politycznej zawieruchy wokół organizacji ostatniego Marszu Niepodległości. I uwaga, cytat: naziści to nie ci, którzy chodzą 11 listopada na Marsz Niepodległości, by oddać hołd przodkom, patriotom, którzy oddali życie za ojczyznę oraz pokazać miłość do Polski. Dzisiejsi polscy naziści to głównie widzowie TVN-u i wyborcy obecnej władzy. Autorzy twierdzą zapewne, że to ostra riposta lub głos w dyskusji, klarowny pogląd. Ja, odbiorca tych treści, odczuwam, lekko mówiąc, niepokój i zażenowanie, no bo przecież w obu tych przypadkach mówimy o czym? O pogardzie, o lekceważeniu, o nienawiści. Co Państwo o tym sądzą? Zacznę od Pani. O polaryzacji, o tym, aby właśnie tak naprawdę wzbudzić skrajne emocje, bo to o to chodzi też głównie w dezinformacji, tak? Aby przede wszystkim były emocje, aby był jakiś element prawdy, aby tak naprawdę tutaj widzimy, że sami uczestnicy tak naprawdę no, szerzą te treści, więc no, tak jak pewnie dalej będziemy dyskutować, to nie są tylko farmy troli, czy wynajmowane, dedykowane osoby, ale my sami, nawet czasami nieświadomie, bo może to ta osoba uważa to za formę swobody wypowiedzi, tak, i taką informację przekazuje. Andrzej Kozłowski, to są takie stereotypowe przykłady naszych znajomych, którzy no, świadomie bądź też nieświadomie są uwikłani w ten format dezinformacyjny, tak to określę? To znaczy, takie treści jest bardzo trudno jednoznacznie zaklasyfikować jako dezinformację, bo jest to w jakiś tam sposób wyrażanie opinii. Oczywiście jest to wyrażanie opinii w sposób bardzo negatywny, obrażający pewną grupę społeczną. Można byłoby to klasyfikować jakoś pewne jakieś mowy nienawiści czy hejtu. No to jest też przykład na to, z jakim my mamy, z czym się musimy mierzyć, jaki jest problem z tymi treściami, klasyfikacji tego, ponieważ no tutaj zawsze ktoś może powiedzieć, że to jest moja wolność słowa i co w związku z tym zrobimy. Okej, ja kogoś obrażam, no ale jeżeli ta grupa czuje się obrażona, przypuśćmy w ramach pierwszego przykładu mówimy o katolikach, no to w takim razie no to proszę mnie pozwać na podstawie prawa cywilnego i tam obrazy uczuć religijnych. I okej, ale dlaczego tego nie mogę pisać? No to jest kwestia, z którą mamy problem, ale to nie jest taka stricte dezinformacja. Być może tam są, musiałby pan powtórzyć, ja też nie jestem historykiem z tego okresu, prawdopodobnie są jakieś jakiegoś przekłamania czy fałszerstwa, ale to jest raczej kwestia właściwie bardzo mocnej opinii, których bardzo wiele spotykamy w mediach, tak jak tutaj pani też zauważyła, polaryzująco, po to, żeby no, udowodnić swoją wyższość, wyśmiewać się, nie wiem, ze zwyczajów i tradycji, które są w całej Europie, w jakimś tam w kontekście kultury lokalnej, a być może prawdopodobnie nawet poza całą Europą tego typu rzeczy są robione, więc to nie jest żaden wstyd. To jest po prostu też kwestia oczywiście niewiedzy i próby zabłysnięcia, ale ja bym nie nazwał tego taką wprost dezinformacją. Panie Filipie, jakby nie było, każdy z nas gdzieś w gronie swoich znajomych, być może dobrze znane osoby ma, które uczestniczą w tego typu dyskusjach, które zaraz nie są dezinformacją, tak jak tutaj Andrzej Kozłowski powiedział, ale czy tego typu osoby albo mentalności podatne do tego typu dyskusji, to jest ten grunt, na którym łatwiej zasiać dezinformację? No, myślę, że każdy z nas jest podatny na działania dezinformacyjne czy manipulacyjne, propagandowe. Oczywiście spieramy się zazwyczaj wtedy, kiedy z jakimś poglądem czy opinią się nie zgadzamy. Oczywiście każdy z nas uważa, że nasze poglądy są słuszne, obiektywne, racjonalne i wyważone, a to ci wszyscy inni mają poglądy, które właśnie szerzą nienawiść, wprowadzają niepokój, lęk i problem zaczyna się wtedy, kiedy próbujemy jako społeczeństwa, czy nawet jako projektanci pewnych technologii, rozwiązać problem raz na zawsze. Ja wychowałem się w internecie jeszcze w latach 90. i nie widzę zasadniczej różnicy, jeżeli chodzi o rodzaje treści, które się w nich pojawiają. Natomiast to, co ewidentnie nastąpiło jako duża zmiana, to przestrzeń, w której to się pojawia i jak bardzo jest to wyświetlane. Fora dyskusyjne z lat 90., wymiany, ciągi wymiany wiadomości, specyficzne strony, które służyły właśnie do tego, żeby się kłócić, to często bardzo wulgarnie i tak, że tak powiem, bez brania jeńców, jak to się mówi potocznie, one zawsze istniały. Natomiast problemem jest to, że to mamy dzisiaj ogólnodostępne. Problemy wynikają z tego, że po pierwsze liczba użytkowników internetu już przekroczyła ponad połowę ludzkości, to jakiś czas temu miało miejsce. Smartfonów jest pewnie już więcej znacznie niż ludzi, więc ta technologia się zdemokratyzowała i jest dostępna dla wszystkich. To jest pierwszy problem. A drugi problem jest taki, że jeżeli przez ostatnie kilkaset tysięcy lat historii ludzkości nie udało nam się jednak wypracować jednego systemu wartości, czy jednego sposobu ustalania prawdy, to założenie, że zrobimy to w kilka lat tylko dlatego, że mamy nowe świecące zabawki, jest bardzo optymistyczne. Pani Magdaleno, mówimy tutaj o między innymi o hejcie, bo to chyba tutaj w tę stronę idzie nasza rozmowa w tym momencie. Pani spotyka się z całą masą przypadków takich kampanii hejtersko-szkalujących, bo pani pracuje z ludźmi, instytucjami, które pewnie do państwa się zwracają. Klientami, głównie klientami, którzy przychodzą i są ofiarami. O jakich my sytuacjach mówimy konkretnie? Jest pani w stanie podać jakieś szczegóły, tak żebyśmy mogli sobie to zobrazować? Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze tak słowem wstępu chciałabym powiedzieć, że ja traktuję jakby te treści, czy to jest hejt, czy mowa nienawiści, jako bardzo szeroko, jako nielegalną treść. Tak samo dezinformacja tak naprawdę może nosić znamiona nielegalnej treści, bo to zawsze chodzi o formę, sposób, w jaki jakby jest dawana społeczeństwo, tak, czy innym użytkownikom. Więc my spotykamy się z różnymi rodzajami tych nielegalnych treści, tak, od takich, które noszą znamiona naruszenia dóbr osobistych, pomówień, od tak naprawdę już takich zakrojonych, powiedzmy, kampanii, które mają na celu tak naprawdę, ja to zawsze mówię, ja to nie chcę kategoryzować, czy to jest hejt, czy mowa nienawiści, ale mają wzbudzić w użytkownikach tak naprawdę utratę zaufania, czy to do spółki, czy to do osoby, tak, która jest w biznesie lub działa w jakiejś wąskiej grupie biznesowej. I rzeczywiście są to grupy osób, które jakby widzimy po częstotliwości, po sposobie, po formie, które właśnie mają na celu zasiać to ziarno, które później kiełkuje, no bo są dyskusje, jest, prawda, dalsza ta treść jest przekazywana. Więc z takich przykładów, co możemy Państwu przedstawić, to na pewno jest manipulacja informacją, bo mamy dostępne czy to raporty finansowe, czy inne raporty okresowe, która jest przeinaczana, inne wnioski na przykład są z niej zupełnie wyprowadzane. Ale konkretnie o co chodzi? Firma ma całkiem niezłe wyniki, a ktoś mówi, że nie, że jest kiepsko? Finansowy składa się z wielu czynników, tak? Więc jeżeli weźmiemy tak naprawdę czynniki poszczególne raportu i wyprowadzimy z nich błędne wnioski, to wśród inwestorów może zasiać się w głowie, no dobrze, ale coś jest nie tak. My mamy różnych inwestorów, mamy tych doświadczonych, mamy też tych mniej doświadczonych, którzy polegają na opinii innych użytkowników, którzy dyskutują, tak? Więc to jest jedno. Drugie to jest też przekazywanie informacji, które tak naprawdę nie są publicznie dostępne, tak? Bo spółka też ma obowiązek oczywiście informować o istotnych aspektach działalności, więc tak naprawdę no tutaj mamy do czynienia z takimi manipulacją, no informacjami, które nie są prawdziwe, tak? Więc to jest kolejne. Trzecie, no to wiadomo, to jest przekazywanie tak naprawdę informacji nieprawdziwych na temat produktów, świadczenia usług. Te wszystkie informacje, te nielegalne treści mają podważyć zaufanie, tak? Czy to, tak jak mówię, do rodzaju świadczenia usług, do produktu, nawet do spółki, tak? Która, no mówię, często jest notowana na giełdzie i często, oczywiście nie możemy tego powiązać tak literalnie z kursem akcji, bo byłoby to na pewno wymagało wielu analiz, ale na pewno są użytkownicy, którzy, tak jak mówię, polegają na takich informacjach i mogą podejmować decyzje inwestycyjne czy inne decyzje na podstawie opinii, a wiemy, że żyjemy w takim świecie, że wchodzimy do internetu i czytamy te opinie i polegamy na nich. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Zostańcie Państwo z nami. We'll be right back. news albo fake news. A ja przypomnę, z nami w studiu są Magdalena Maruszczak, radczyni prawna z LegalTechu Forigi, Andrzej Kozłowski z Instytutu NASK i Filip Konopczyński z Ministerstwa Cyfryzacji. Szanowni Państwo, przed chwilą pani Magdalena przytoczyła tutaj bardzo ogólne, rozumiem, że kwestia niewskazywania, o jakie firmy chodzi, informacje na temat takich sytuacji. Ja się jeszcze zwrócę do Andrzeja Kozłowskiego, bo tutaj mówimy o biznesie, ale to jest też wymiar pozabiznesowy, szeroki, prawda? Biznes jest tylko jednym z obszarów dotykanych tego typu działaniami. Takie wybijające się inne, o których warto tutaj powiedzieć, co to będzie? To będzie polityka? To będzie co jeszcze? Czyli jeżeli mówimy o dezinformacji, to ona przede wszystkim uderza w cele polityczne i w cele społeczne. Bo oczywiście biznes jest ważny i też mamy dużo kampanii wymierzonych w biznes. One nie są może tak znane i publicznie, że tak powiem, opisane, jak te, które mają, są ukierunkowane politycznie, które są ukierunkowane na społeczeństwo. Po pierwsze, musimy sobie zdać sprawę, że dezinformacja jest tą bronią. Ona może bezpośrednio... Chociaż nie zabija w takim, że tak powiem, w takim stylu jak, nie wiem, pistolet, czy karabin, czy rakiety, czy pociski. No, chociaż ostatnie przykłady związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, czy chociażby zabójstwem Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska sprzed kilku lat, pokazują, że wprost to nie, ale tego typu działania mogą jakoś prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Ja nie znam case'u dokładnie, czy dezinformacja doprowadziła do tych wydarzeń, o których pan mówi, na pewno doprowadziła do sytuacji, w której na przykład ludzie w Iranie pili jakieś substancje chemiczne, ponieważ uważali, że to pomoże im wyleczyć się z COVID-u i tu faktycznie doprowadziło do śmierci. Mieliśmy taki ruch Kanon, który jest ruchem ogólno teraz już światowym, zaczął się w Stanach Zjednoczonych. Tam osoba, która za dużo, że tak powiem, treści chłonęła z tego ruchu Kanon, zabiła członka swojej rodziny, myśląc, że ta osoba jest reptilianinem. Okazało się, że jak jej rozłupała czaszkę, to jednak to była ludzka czaszka, nie jaszczura. Więc tu mówimy o konkretnych przypadkach, w których mamy do czynienia, że te działania dezinformacyjne prowadzą do śmierci, ale jest to przede wszystkim broń wpływania na społeczeństwo, wpływania na politykę państwa. Samo słowo dezinformacja wywodzi się z języka rosyjskiego, to państwo również ma największe doświadczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie takich działań. No i oczywiście najgroźniejszą kwestią jest moment, w którym działania dezinformacyjne online przenoszą się i mają realne skutki w świecie materialnym. Wspomniane już przypadki o tym świadczą, ale również kwestia tego, że na przykład mieliśmy zniszczone anteny 5G, czy też nawet porwanych techników czy inżynierów zajmujących się montowaniem technologii 5G w Peru, ze względu właśnie na to, że ludzie uwierzyli w tą całą dezinformację związaną ze szkodliwością tej technologii. Możemy mieć przypadki, że w Niemczech mieliśmy próbę zamachu stanu. Oczywiście to był bardziej kabaretowy zamach stanu, ale nawet kabaretowy zamach stanu, jak historia pokazuje, może później przeistoczyć się w zupełnie coś innego i poważniejszego. To również zaczynało się w sieci. I to są, że tak powiem, rzeczy, które są najniebezpieczniejsze. Czyli moment, w którym mamy do czynienia z tym, jak dezinformacja przenosi się ze świata online do tego, co się dzieje w świecie rzeczywistym. Tu inny świetny przykład to są kwestie zdrowotne. I ostatnia kampania wymierzona w szczepienie przeciwko HPV. Poziom wyszczepialności w HPV w niektórych województwach jest 7-8%. Rak szyjka macicy, który będzie dla większości społeczeństwa zachodniego czymś widocznym tylko i wyłącznie w książkach czy filmach na YouTubie instruktażowych, z tego co powiedzmy sobie, że było 10-15 lat, w Polsce może być cały czas problematyczny właśnie ze względu na brak wyszczepialności przeciwko HPV. A tutaj mamy bardzo dużą kampanię przeciwko temu. Również ta sama, praktycznie bardzo podobne podmioty, podobne narracje angażowały się w szczepienia przeciwko COVID-19. Pamiętamy, poziom wyszczepialności również był stosunkowo niski. Możemy oczywiście hipotetycznie założyć, ile osób udałoby się uratować, gdyby ten poziom wyszczepialności był większy i te treści, osoby, instytucje rozpowszechniające te szczepienia były skutecznie zwalczane. No wcześniej mieliśmy w ogóle ruch antyszczepionkowy, mamy powrót cholery, mamy krztuśca, no to są, że tak powiem, efekty działań i to niestety potwierdza to, co jest najgroźniejsze, czyli że dezinformacja to nie jest tylko i wyłącznie kilkanaście wpisów w internecie obrażających kogoś, czy przedstawiających jakieś rzeczy w stylu, nie wiem, Ziemia jest okrągła, ale to są rzeczy, które realnie wpływają na społeczeństwo, realnie wpływają na naszą politykę. Bo ja już nie chcę tutaj też poruszać kwestii tego, czy to wpłynęło w jakim stopniu na wynik wyborów, bo każda strona zawsze będzie szukała jakiegoś winnego, łatwo znaleźć tego zewnętrzną ingerencję, ale przykład Rumunii, no mieliśmy do czynienia z pierwszym przypadkiem, w momencie, w którym taka ingerencja miała miejsce i zostały te wybory anulowane. I to jest bardzo poważny kryzys, bo o tym, ja pamiętam taką dyskusję w Karpaczu, zresztą w zeszłym roku, zadając pytanie przedstawicielowi PKW, czy on sobie wyobraża sytuację anulowania wyborów ze względu na dezinformację. No widać, on przewidział trochę przeszłość, bo powiedział, że tak, jak najbardziej. On oczywiście nie odnosił się do Polski, mówiliśmy sobie ogólnie, no, ale jak widać, to się sprawdziło w Rumunii, w której no, ciężko było się spodziewać takich działań, więc jak najbardziej to są rzeczy, które realnie wpływają na nasze społeczeństwo, na politykę i powinny być traktowane jako, bym powiedział wprost, zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. W bezpieczeństwie procesów wyborczych jeszcze porozmawiamy, ale to wszystko, o czym tutaj powiedzieliśmy, nasuwa mi pewną analogię. No, jest to pewnego rodzaju proceder, zgodzą się pewnie państwo, proceder, który tutaj posłuży się takim porównaniem, w jakimś stopniu kojarzy się z handlem narkotykami, ktoś je produkuje, ktoś transportuje, ktoś inny sprzedaje. Są nielegalne fabryki, kontrabanda, wreszcie i tak zwana dealerka. Czy z przemysłem, mówię w cudzysłowie, hejtu i dezinformacji jest tak samo, Filip Konopczyński? Kto za tym stoi? Albo jakie mechanizmy stoją? No, oczywiście my za tym stoimy, wszyscy ludzie. To jest, myślę, że tutaj ta zbiorowa odpowiedzialność jest dosyć jednoznaczna, to znaczy... Ale nie ma jakichś intencjonalnych działań? Oczywiście są, nie ma państw, instytucji, firm, którym ludzie, zależy na tym? Są ludzie, są firmy, są państwa, to wszystko istnieje. Natomiast jeżeli zapytamy się, dlaczego to się tak bardzo opłaca... Bo jest tanie. To mamy po pierwsze odpowiedź, bo to jest tanie, bo nasza uwaga i tak jest na tych platformach. No i tutaj jest ten niebezpieczny, czy może raczej niewygodny dla wielu podmiotów temat, to znaczy, jakie są bodźce w tym systemie, w ramach którego działają tego typu portale, platformy, media. Pamiętam jeszcze, mówiło się kiedyś media społecznościowe. Myślę, że teraz trafniej mówi się o platformach, no bo de facto mówimy o pewnych platformach sprzedawania naszej uwagi. Medium społecznościowe to nie jest miejsce, gdzie spotykamy znajomych, jest to przestrzeń, w której wyświetlane są nam reklamy. I tak, takim medium, takim miejscem kiedyś były gazety czy radio, tak, gdzie ta proporcja reklam do treści wartościowych no, była nieco inna. Natomiast jeżeli teraz wyjmiemy nasze przenośne urządzenia komputerowe, tak, telefonami, smartfonami i zaczniemy przewijać te, bo chyba wszędzie już są te rolki, czy te, coś po angielsku mówi feed, nawet nie wiem, jakie jest polskie słowo, te karmniki, tak, te karmniki informacyjne, to zobaczymy, że tych treści reklamowych, czy bezpośrednio treści sponsorowanych, czy treści, które, gdzie ktoś, rzekomo osoba fizyczna reklamuje, albo mówi o produkcie, chwaląc go, gdzie my podejrzewamy, że jest to reklama, no, dochodzimy do takiego punktu, w którym po prostu jest to pewna konsekwencja reorganizacji sposobu, w jaki przyjmujemy treści, w tym treści reklamowe. No i tak długo, jak tym platformom, tym podmiotom opłaca się zarabiać na naszej uwadze, tak długo będziemy mieli zjawiska takie jak na przykład polaryzacja, dezinformacja. Jeżeli, panie redaktorze, powiedziałbym panu teraz, że w Kalifornii jest teraz 25 stopni Celsjusza i jest przyjemnie, to czy pan by kliknął w ten artykuł? Pewnie nie. Jakbym teraz pokazał zdjęcie spalonego Hollywood z pożarami, które szaleją i pochłaniają coraz to kolejnych aktorów, to raczej byśmy kliknęli. No i tak. Teraz pytanie, kto jest odpowiedzialny? Rodzice? Dlatego... Pierwszy ssak, który wyszedł z oceanu, ciężko odpowiedzieć, ale tutaj na pewno mamy pewne mechanizmy, które są w nas. Mechanizmy psychologiczne, mechanizmy społeczne. I do tego mamy pewien ekosystem taki, że tak powiem, biznesowo-technologiczny, gdzie te informacje są wymieniane. Czyli co? Pytanie do pani Magdaleny. My nie mówimy już o procederze, patrz, jakimś świadku chociaż półprzestępczym, to jest po prostu biznes, znaczy, dezinformacyjny? Wydaje mi się, że musimy jeszcze wrócić i powiedzieć po pierwsze jedną rzecz, że to jest tanie, że przeciętny, powiedzmy, Polak, jeżeli zacznie szukać i wejdzie do darknetu, to za $200 może kupić sobie kampanię po prostu dezinformacyjną. To jest przerażające po prostu. Drugim aspektem, który moim zdaniem warto poruszyć w kontekście tego, co pan przed chwilą mówił, jest to, że informacje po prostu negatywne rozprzestrzeniają się szybciej. My klikamy w to. No właśnie to jest przykład, tak? Nie kliknąłby pan w słońce LA, tylko kliknąłby pan w coś, co pana tak naprawdę szokuje, może właśnie, no bo cały czas mówimy teraz pewnie o jakichś tam schematach, jak te kampanie są tworzone i czego jakby dotyczą, tak? Bo mogą i właśnie dotyczyć takiego nagłówka, który jest właśnie przerażający lub pana osobiście dotyka. Mogą dotyczyć właśnie emocji, mogą dotyczyć błędnych wniosków, manipulacji. My po prostu myślę, że żyjemy już w takich czasach, że my na co dzień spotykamy się z dezinformacją, tylko ja też nie chcę mówić dezinformacja, bo dezinformacja, żeby mówić o tym, musi być to powtarzalne, długie. Jakby tutaj możemy powiedzieć szeroko nielegalnymi treściami. Te biznesy istnieją, bo ja w mojej codziennej pracy widzę po prostu te techniki, które są wykonywane przez uczestników forów dyskusyjnych. Więc no, można powiedzieć, że to jest biznes. Mówi się SaaS, teraz mówi się DaaS, tak? Można po prostu sobie pójść i nawet abonament takiej dezinformacji z łatwością kupić. I o tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie Państwo z nami. Fake news. A ja przypomnę, że z nami w studiu są Magdalena Maruszczak z LegalTechu Forigi, Andrzej Kozłowski z Instytutu NASK i Filip Konopczyński z Ministerstwa Cyfryzacji. Pani Magdaleno, pani przed przerwą wspomniała o kupowaniu, o zorganizowanym biznesie i ten wątek chciałbym rozwinąć. Za tym stoją konkretni ludzie, są konkretne miejsca, konkretne oferty, między innymi umożliwiające kupowanie co? Fałszywych kont? Wszystkiego, co pan sobie zażyczy de facto. Czyli czy jak to mają wygląda? Być fake konta, czy to ma być kampania? Tak naprawdę wydaje mi się, że pytanie jest inne. Jaki jest cel osoby, która coś takiego zamawia, tak? Czy to jest właśnie niszczenie konkurencji, czy to jest zasianie właśnie jakiejś dezinformacji, informacji dotyczącej danego obszaru społeczeństwa, no bo my musimy mówić o tym, ja akurat tutaj z biznesu, to mnie dotyka i moich klientów ten aspekt ekonomiczny, czyli aspekt renomy, reputacji. Ale pani spotkała się z takimi przypadkami, że oto ktoś chcąc zdyskredytować swojego konkurenta biznesowego zamówił tego typu kampanię? Znaczy, no, trudno stwierdzić, dlatego że niestety to jest kolejny aspekt. To jest po prostu, no niestety, umarzanie śledztw lub innych dochodzeń, które mają jakby na celu wykrycie tego, bo osoby, które przeważnie już, no niestety, to jest moja osobista obserwacja, robią to w taki sposób i tak dokładny, aby ich nie wykryć po prostu. Więc pytanie właśnie, gdzie walczyć, tak? No bo z jednej strony oczywiście my usuwamy te nielegalne treści. Pytanie zawsze jest o skalę. My działamy, tak jak mówię, w wąskiej specjalizacji, ale no niestety bardzo często i mam klientów, którzy wystąpili z zawiadomieniem właśnie w postępowaniu karnym i nie udało się wykryć tych sprawcy, chociaż my, no, gromadząc dane, widzimy, że było to zaplanowane, bo jeżeli ktoś przez 2 lata po prostu notorycznie dodaje nielegalne wpisy, które mają na celu oczernienie spółki, bo nie jest zadowolony ze swojej na przykład inwestycji, tak, w tą spółkę, no to niestety, no, ma na celu uporczywe, tak, nawet wręcz bym powiedziała, można powiedzieć, że nękanie, tak. Panie Andrzeju, kto stoi za tego typu działaniami, również za dezinformacją? To jest działanie zorganizowane, da się określić, no dość często mówimy chociażby, że za jakimiś działaniami stoją służby rosyjskie, chociażby. Rozumiem, że to jest jeden z przykładów. Co wiemy na temat innych? To znaczy, po pierwsze, my w NASK-u z tą dezinformacją walczymy, no, niezależnie od tego, kto ją rozpowszechnia. I jednak mówiąc konkretnie o aktorach, to tak, zaczynając od tej najwyższego poziomu, czyli państwa, które mają swój aparat wywiadowczy, który, że tak powiem, odpowiada za tego typu kampanie. Mają też tak zwane niezależne instytucje, chociażby ten case rosyjski o fabryce troli w Sankt Petersburgu wiedzą wszyscy, o Social Design Agency trochę mniej osób, ale to też teoretycznie były ciała niezależne od Kremla, podkreślam teoretycznie, które w takie działania się angażowały, realizując interes Federacji Rosyjskiej. Oczywiście mamy też podobnych aktorów, jeżeli chodzi o Chiny, Koreę Północną, Iran. Akurat w Polsce ta działalność tych dwóch państw jest mniej widoczna. Chiny działają w trochę w inny sposób. Bardziej bym powiedział w białych rękawiczkach. A poza państwami? Mamy koniec końców oczywiście też jakieś grupy, ugrupowania, nie wiem, chociażby terrorystyczne, które mogą prowadzić takie kampanie. Mamy grupy skrajnie radykalne. Mamy, no, ten ruch QAnon, o którym wspominałem, który też, powiedzmy sobie szczerze, jest odpowiedzialny za szerzenie dezinformacji. Mamy również osoby, które, tak jak już tutaj zostało wspomniane, chcą na tym zarobić, bo po prostu mają taki biznes i to oferują niezależnie od tego, kto, tylko po prostu co trzeba zrobić i za ile. Nas nie interesuje, kto co zleca. Mamy też oczywiście osoby, które są nieświadomie zaangażowane w takie działania, czyli że tak powiem, powielają te treści. To już wtedy nie jest może stricte dezinformacją. Ale już nie chcę wchodzić tutaj, że tak powiem, w rozważania na temat terminologii. Więc jest, że tak powiem, powiedział, że z góry na dół to idzie. Mamy również osoby, które po prostu w coś wierzą. To jest często tak, że nie docenia się znaczenia idei, ale to idee czasami tworzyły najgorsze na przykład reżimy, ale też dla ludzi po prostu oni święcie w to wierzą, że faktycznie są ci reptylianie, że faktycznie te szczepionki zabijają, że faktycznie ta technologia jest śmiercionośna. Te wszystkie rzeczy, o których państwo tutaj wspomnieli, kupowanie fałszywych kont, świadome bądź też nieświadome uczestniczenie w całym procederze, to jest coś, co od jakiegoś czasu znamy. Natomiast w ostatnim roku, dwóch, doszła nam sztuczna inteligencja, narzędzie, które chyba cały proceder, znowu użyję tego słowa, przestawia na nowe tory. I tu się zwracam do Filipa Konopczyńskiego. Faktycznie tak jest, że dopiero odczujemy skutki wejścia AI i tego, co można zrobić na polu dezinformacyjnym z użyciem tego narzędzia? Nie mówimy tylko i wyłącznie o wideo, czy głosie, czy obrazie, ale to są też wygenerowane treści tekstowe, gdzie kwestia udowodnienia, czy uprawdopodobnienia, że mamy do czynienia z robotem tak naprawdę, a nie człowiekiem, jest bardzo mała, no bo ile jest tych kombinacji literek, które można w jednym na przykład tweecie, czy w jednym wpisie na Facebooku zmieścić, no. Najwybitniejsze mózgi na świecie otrzymują obecnie wielkie pieniądze od najbardziej prestiżowych instytucji naukowych, żeby dowiedzieć się, czy w ogóle my możemy zrozumieć, w jaki sposób sztuczna inteligencja, te bardziej zaawansowane algorytmy podejmują decyzje. Więc to nie jest tak, że zrobimy teraz jakąś procedurę i sąd tutaj powoła biegłego, który ustali. To się nie wydarzy, być może nigdy. To ja tak na koniec zapytam, bo wspomniał pan o rzeczy ważnej, że bez regulacji najprawdopodobniej się nie obędzie, bo inaczej to przegramy tę walkę, co pokazuje przykład właśnie Mety, która rezygnuje, można by powiedzieć, z wypracowanych dobrych standardów. No i właśnie, my powinniśmy iść dalej w tym kierunku regulowania, karania. W mojej ocenie tak, dlatego że to, co obserwujemy właśnie teraz w Stanach, no to jest zwrot o 180 stopni. I teraz Meta mówi, nie, no ja daję wolność słowa, ja nie chcę cenzurować. Po co mi było te 9 lat fact-checkingu? Teraz też tak naprawdę sama sobie strzela w kolano, bo mówi, że ci fact-checkerzy nie byli apolityczni, tak jak mieli nie być i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem bardzo ciekawa, no bo są postępowania przeciwko Mecie, które prowadzi Komisja Europejska. Czy Komisja Europejska no, odważy się tak naprawdę powiedzieć, sprawdzam i dać karę jednej z wielkich platform. Andrzej Kozłowski? To znaczy, moim zdaniem, jeżeli nie zmienimy ekosystemu, czyli że nie zmienimy tego, że platformom mediów społecznościowych bardziej będzie się opłacało zwalczać tą dezinformację, to nie zmieni się nic. I jestem tu absolutnie zwolennikiem regulacji i konkretnych kar, tak, żeby po prostu bardziej się opłacało zwalczać tę dezinformację, niż ją tolerować. Filip Konopczyński, krótko. Jesteśmy w stanie okiełznać big techy? To da się zrobić każde państwo oddzielnie, czy tu trzeba jakiegoś porozumienia? No wydaje się, że indywidualnie państwom jest bardzo trudno, zarówno od strony technologicznej, prawnej, jak i politycznej. Na pewno łatwiej jest takim blokom, jak na przykład Unia Europejska i tutaj te regulacje, które przyjęto, czyli właśnie ten akt o usługach cyfrowych, akt o rynkach cyfrowych, czy akt o sztucznej inteligencji obok innych. Mamy też zdolności technologiczne i te platformy mają te zdolności, tak? Przecież nie ma kontrowersji wokół tego, czy na tego typu portalach powinny być treści, które przedstawiają treści seksualne z udziałem dzieci. To jest zwalczane, to jest wykrywane w czasie rzeczywistym, usuwane. Nie mamy tego masowego problemu, a wiemy, że internet kiedyś był ściekiem, jeżeli chodzi o takie treści nielegalne, tych 20 czy ponad 20 lat temu. Problem się udało de facto rozwiązać. I podobnie mogłoby być z dezinformacją. Mogłoby być podobnie z tym problemem właśnie. To świetny termin, zaśmiecania przestrzeni informacyjnej. Natomiast na pewno musimy ustalać te zasady na poziomie międzynarodowym, no bo te konsekwencje na przykład konfliktu z dużą amerykańską firmą mogą być poważne, także w sensie dyplomatycznym. No i nie zdejmowałbym odpowiedzialności z użytkowników. To znaczy, no tak jak nauczyliśmy się już, że tylko dlatego, że aktor w filmie dostaje kulkę, to nie znaczy, że umiera. Tak samo musimy się nauczyć, że jak zobaczymy naszego rodzica, nie wiem, żonę, męża, siostrę, która robi coś bardzo dziwnego w internecie, na wideo, no to po prostu nie możemy zakładać, że jest to prawda. I to jest coś, co pewnie nie uda się w ciągu jednego pokolenia, ale myślę, że te osoby już urodzone w trzeciej dekadzie, w XXI wieku sobie radzą z tym lepiej niż osoby jeszcze z zamierzchłego wieku XX, tak jak ja na przykład. Czyli same regulacje nie wystarczą, potrzeba tutaj też samodzielnego myślenia i tym wnioskiem kończymy dzisiejsze nasze spotkanie, w którym uczestniczyli Magdalena Maruszczak z Legal Techu Forigi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Andrzej Kozłowski z Instytutu NASK. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I Filip Konopczyński z Ministerstwa Cyfryzacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. News albo fake news. Grzegorz Leszkowski, Kuba Witkowski, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i zapraszamy do podcastów Trójki. Tam znacznie więcej na ten temat. On the knee, fell asunder in this magic. And if there's a better way to live, I gotta